وهو ما أسند إليه الفعل أو شبهه وقدم عليه على جهة قيامه به. داخل تعريف تفاعل أسند إليه الفعل إسناد شوي بنتا دي فيل يا دي شد فيل وقدم عليه ودا فيل شد فيل هر واحد مقدم كري شوي بدر اسم على جهة قيامه به فطريقة دي قيام دي در فيل شد فيل سر به بدر اسم نبا طريقة دي وقوع اس پدر تاریخ بندی اترازات تھی ان دے اغد پورا اول تو سکو یودات ذکر کئی کہ کس طرح اعتراضات معلوم شد اول کو پدر تعریف کی کلمات ما ذکر دو ما عبارت آئی دے اسم تو اسم عام دائی کا سارا حسن وی او کا تعریف اسم صریحی وی یا اسم تعریف وی دا یو دویان پدر عبارت پدر تعریف کی اس نے الیہ اسناد ذکر دائی مراد اسناد سرا اسناد بالاصالت او قرینا په دې باندې چې مراد اسناد بالاصالت تای نو مطلق اسناد کا اسناد بالاصالت وی کا اسناد بالتبعوی ذکر متوابعه ده په مدار کې اسناد مطلق کا دلا وای بیا حرت توابع ذکر ته حاجت نو دا په توابع کې اسناد بالتبعوی دویم کریمه دې او په دوزی کې ذکر دو دا او تشکیک پہ قرآن دو بلکہ دا تنویع او دا تقسیم دے پر دو خدا کہ تقسیم دے محدود دائی چھ فاعل پا دعا کس مرائی وی آغا چھ اسناد فیل بے تشوائی او بل آغا چھ اسناد شبی فیل بے تشوائی دا دری قید دینا سلوارم قید دا دائی چھ وقود دے ما علیہ دا تقدیم چھ دلتا ذکر دائی مراد تو دخ تقدیم سرا تقدیم وجوبی نوعی دائی مراد دائی تقدیم وجوبی نوعی علا جهت قیامی ہی بھی کی دا جار مجرور وکشی بھی دی اجار مجرور چی پا کلام دا عرب وکشی دی کنا لابدی بھی دی اعراب محلی نا نو اعراب محلی دی دارے چکن دائی نصب دائی بنابر مزدریت یعنی مفقل مطلق خدا مسئل مطلق چی رائے جوڑی دی پر اعتبار موصوف موتا جوڑی دی او متعلق کا دخت کم دائی آغا واقعا مقدر دائی نو داتا خویو داتا ستاریف کی حسن اعتراض ہے اول چی ہر کلا پر تعریف سے فائل کے دا کریمہ دے ما عبارہ قید اسم نا نو تعریف سے فائل دی جامعہ دا پر افراد لارا نشن زن خارج شفائل کو دغ مثال کی چھ اعجبنی ان ضربت زیدن اعجبنی ان ضربت زیدن اعجبنی فیل ان ضربت زیدن دا ضربت زیدن فتاویل دے مزدر سرا دکھا چھ ان اسما مزدریا پہ دخل لے فتاویل دے مزدر سرا فائل دے دے اعجبنی زب تعجب کو چاہو والا دغ خابرے چھ تو او یزی نو دای نه دازه کا دنه او ته جزو ته فاعل اسم نه دای بلکې فعل دای جمله دو زرب فعل دای تو تعریف ته جامع ان تو هو ما عبارت دی اسم دا خو دمه کی ویل نو جواب دادای چې اسم عام دای کا صراحت نه وی کا تعویل نه وی مشتی یی چې فاعل اسم وی کا صریحی اسم ملي کا زرب زید اکا تعویل وی لك اعجبني ان ضربت زيد لك صراحه اسم ما تعبيرا داي لك ادغنا تعبير شي فزر بك اعجبني ان ضربت زيد ما تعبير شي اعجبني ضربك زيد لك شي ان الناس با ما دريا چ فين ولا خير شي فتعبير دي مصدر ترى اعتراض اي چې تعریف ته فاعل دی مانع د دخول دی غیر نه ولای دا تعریف ته صادق ته په غیر دی فاعل باندې ها چې معطوف دی لکه ته وایې جا ان زید و عمرو نو په جا ان زید و عمرو کې دا یې په دغه امر ته تعریف صادق دی ځکه چې دا اسناد د فعل شو دی چې جا ان دی ا اته مقدم ما دا یو طریقه دی کې یعنی ور شو دی نو ټول تعریف پر ځای اثرات دنا چې فجاء ان زید و عمرو کې د امر تاسو فاعل نه وی آئی بلکې دا هم معطوف ده. نو جواب دلا چې کله اسناد ذکر دی ایه انا مراد اسناد بل اصالت تای چې د پیر شب پیر او دتا بل اصالت او بذات اسناد شوی او په اعجبنی زید و عمرو کې و د امر تا چې اسناد دې پیر شوی اپ تبع د زید و عمرو یعنی لگا چه فائل مطلب و تابع دی مطلب ملیه ہوئی بلی اصالت بنای اعتراض دی چه دلتا ہو اصناد مطلق ذکر شوائی دی اچه کلا شای مطلق ذکر شی مطلق دلتا ہو ذکر دی او تو خود اصناد نا خاص اصناد اوفت ارادا دی چه دو بکلا اصناد بل اصالت انی یو خاص یا یو مقید دا ہو مجاز دی پتاریف کی او احض و مجاز پتاریف کی دا خوشانی عبد دی نو جواب دا دی جنا ذراتا کرینا په موجوده د په مجاز باندې چې دا خاص مراد دی چې اسلام به اسلام ا کرینا صدو ذکر د توابع ده په مباحث کې کا اسلام یو مطلق مراد دی چې مطلق اسلام چې قبل اسلام کې قبل تبع دی به ورته توابع ذکر ته حاجت نشته خو دا ورته توابع ذکر دی نو په اوله کې چې اسلام به تبع او هغه توابع کې نه اا څه بوله باندې ایر احکام بوله اعتراض دی چې کلمات او د تاریخ کې ذکر دو دا صحیح نه دو لکه او تشکیک ته پرارتي او په تاریخ کې مخصوص اضافه او وضاحت لري معارفه لیک من ته منافات کوي جواب بلا او د تقسیم د تنویع نه پرادو تشکیک ته پرانه دو یعنی تقسیم د محدود کړای دی چې په ال په دوه کې مله یو هغه چې ساده څنګه سوال وي بس هغه چې اسلام دې مفهم ده او قرینا په دې باندې په دغه تاریخ کې یو داسې قید ذکر دی جو قدم علیه علی جهت قیامه به دا قید چې کوم دی دا شامل دی فعل چې بل ځوا حاصل کلا فعل کلا تساوی همدارنګه په شمه فعل کلا تساوی شي دې دی وجنا ملي ما ټول دا او څه څه کړو تسکین یا دا اسنا الیه قید ویا دا اسنا الیه قید چې کوم دی دا عام دی فعل چې به فعل ځوا شامل دی ولور کې څه منته موجود دی نو دې دی وجنا دا او تقسیم دی پرانو نو او تقسیم دی پرانو چې فاعل په واسه دا قید اعتراض ہے کہ علی جهت قیامه به دا جار مجرور دی اجار مجرور سے کلاف کلام دارے بہ کہ واسطے شیخ نے کرا بدی دی اعراب محلی نہ اے غصہ دا اعراب محلی نو نو جواب کرے گا کہ اعراب محلی نہ سدا بلا بر مصدر منا مفعول مطلق ہے اس کو دا دے پر اعتراض ہے کہ مفعول مطلق خدا ضروری دو سلاما کے فعل کو دمن مستعمل دی دے قابل دے استعمال دے کل نقص مقصد دے مصدر دے مکے فعل دی او علا جهت ایتی دائی لہو مزر دے اس نظام دائی بلکہ دے اس نظام پرا مزر خود اسنازم دائی تو جواب دا چا مفل مطلق تائی پر اعتبار دے موصف موجود آتا مانا دادو چو پا حقیقت کے مفل مطلق تے دا موصف تائی چی اسنازم دائی دائی اہو مفل مطلق جوڑی دی دکا جاہو مزر دے اس نظام دائی حضرت تک دکا مفل مطلق کیا ہے چی دائی دے اف زیبن دے ویلو دائی نونا ابرا حکم منا دی چی دائی مجاز اعتبار دے مصدر ادا مانا اعتراض ہے کہ وہ اعلی جہت کو جار مجرور ہے صدا جار مجرور کی صفت تو بولا وصفیت سے جار مجرور کی بھی جار مجرور نہ صفت جڑی دی یا مثال پر تو مصدریت کی بھی اہ پہ اعتبار دے متعلق ہے نو متعلق کی تصدیق دے تو یہ ہے کہ جار مجرور نہ ہو سے صفت جڑی دی چاہتے تو مصدر متعلق نو متعلق ا متعلق کی صفت کی دائی صفت والا کی کہ ا متعلق کی مصدر وی دائی مصدر والا کی کہ اس سے نو متعلق کی تصدیق ملے ا مخ کے اس نے دا بولے کدا موجود اسنادن ملے کہا اس نے دا بولے تو لازم سے تقدیم دے صفت کو موجود تو یہ لکھا کہ ا ہے تو متعلق تو بیا ا کا صفت او دلیل اسنادن پدنا ورستے ہو صفت کو موجود نہ مخ دے ا کدا اسنادن موجود بولے بیا لازم سے شيء واحد صفت کو موجود لکه دا اسناد موجود هم موجود هم دی او چې تو جاره مجرور کړی لاره مجار مجرور دا خصوصي صفت کیه او دله خصوصي صفت چې دا جوړې په اعتبار د متعلق سره جوړه متعلق چې صفت دی نو شای موجود څه دی خو څه نو جواب جار مجرور دی پر متعلق ځان اس نه نام سر بولا نه اسناد موجود بولا بلکې امر اخر بولا چې واقع الله نو معنا دا کولا اسنا الیه اسنادنا واقعنا على جهت قیامه به اسناد چې واقع وي په طریقه د قیام د غیر شبه په طرح به در اعتراض دی چې متبادر د قیام نه خدای ته حدود او صدور نه معنا که یا مقدام آرادو چه در فیل شه بی فیلو ادنا صادر نو تعریف سے فائل دی جامعه نشا زنی خارج شو ما تا زیر والا عمرو دانی قدر مثال کی دا طول او موت دا دا زیر نا صادر نبی دکتا دا خود نفس الامری دی دکتا اختیار کرن نو جواب دادا چنا قیام تی کم دا چه قیام دا مانا دو پھر صادر وی دا حقیقتن وی کا حکم وی صادر حقیقتن خلق ازارا با زیر حکمن دا مانا دو چې صادر خو نه وي خو صیغه یې داسې وي لکه د هغې صیغه چې صادر حقیقتن دی یعنې صیغه معلوموي چې فعل ته به فعل اسناد هم درکوی دی او صیغه هم معلوموي چې د په یو حکمن ته پوه شوې لکه ما ته زید رسولان اعتراض ده چې عمده په دخل کې خو مفصل دی اصائب مفصل خو په تاریخ کې فاعل کې دا قید نه دی ذکر کړی نور لازم سے مخالفت پر عمدانہ دا علا جہتی تھی یعنی ا مخالفت پر عمدانہ چی بھی ا بغیر دلسونہ چی بھی دا پر قوت خطا چی بھی انتا جواب کرائی دائی چی خدا تو ذکر اندرائی ذکر کرائی چی داو اغاز تو ذکر کردی چی نائب فائل دلائی مفعول معلوم سما فائلو ہو اغاز فائلنا خارج بلی ا زنتا قسم دے مرفعات بلی دا زنتا ذکر دا دی ذکر اندرائی ذکر نائب فائل پر اوزی یقتا انسان دے پر شوا بھی پا طریقہ دے وقوع بھی تو چھا ہر کلا دل دی پر دیکھتا ہے چھا آپ اوزی نو اغا سکو دا قید ذکر کبھی چھا نائب فائل دے فائل نا خارج بری اصا ایب مفاصل کو نائب فائل کو فائل کے داخل بری نو ایب دی واجنا قدر بندے واجب دائی تر کے در رکھے ہیں اس ذکر دے قید پچھا بندے واجب دائی چھا نائب فائل دے فائل نا خارج بری لکا مطلب ہے نو مقصد یہ دی رائے مختلفی دی ذکر آقا ایتانا دو ذکر دائیو صحیح و پسند مثلو خام زیدن مثال دائی دی اغی چی اثنا دی فلو تشوائی وی دا زید فائل شویو اسم دائی زیدن قائم ابوہو مثال دی اغی دائی چی دی شب فل اثنا شوائی وی چی قائم شب فل اغی تایی چی عمل دی فل کو لکا فا اسم فائل تو فل چی فت مشابہ مصدر اسم فل داغا شب فل والاصل اي لي الفعل فدق عبارات هم اعتراضات تي اول اعتراض ہے کہ اصل کو معنی بدل چی قاعده او مخالفت تي قاعده نه انا اول عبارت وجه راجع هذا ابو اي لي الفعل چې دا فاعل دا مزدي و فعل ویلي یلی دلی ځکه فاعل جزء من الفعل وی لفظا او معنا جزء څنګه دی لفظا فدلیل دی اسکان دی لام کلمه سره لکه ضربتا دنی په ضربتا کې د لام کلمه ویلې ساکنه شولا دا بی ځکه دی یی چې تورې د اربع حرکات ته شروع فی ما هو کل کلمه الواحده په یی چې حکم دی کلمه واحده دی نو کل کلمه الواحده هو له دې چې دا فاعل دی چې دا تیز ضمیر دی چې دا جزء ما قبل نشي چې دی دا جزء نشي به کل کلمه الواحده نه لکه ضربا کا او معنن دای دغه جز دای چې دای متمم دی په لای فعل په دثر کار مګر دی بغیر دغه فعل نشي تلای او په جز کې دا ضروری دی چې آیالی خپل خپل کوي جز دې شي کوي آیالی ال شی وی متصل وی شي تلای دې دی وجنه په دغه اصل دا اعتراض دی چې اصل هو په معنا دی کوي سره وی ا مخالفت کوي نه خو نه وی راو چې نه وی راو په چار دغه زارا واکا زیدو ترکیب ممتنع دی چې دغه تاسو فایل ته ورسو او کولا نو جواب دولا اثر کو مناد راجح لکه اثر خدا مناد چه راجح قولا اعتراض ہے نو مانا خدا چه راجح کا پفائل کے لئے سلا جا متصیلی دے فیل سرا بلکہ دلو مبتانع علی لکه ما زر بازیدن الا عمرن فإن عمرن یہ فائل لئے او تقدیم نے مفقود دل اخوان جب جائے جواب راجح کا پفائل کے دادو سلا جا متصیلی دے فیل سرا اولی چه دے گئے اتصالنا مانع نہیں مجدن او دولا مانع موجود دائی چا او قعد فائل لا ورث دی الانا ایغ وجه رسا حبلا دولا دی چا کلا فائل ورث دی الانا واکشی اولا تنگیم دی مفروض دی واجب دی اعتراض دائی چا هر کلا چا دی یعنی دا مانع شولا چا دی سرا متصل دوی نو بیا پچار دادو چا راجعا پا فائل کدا شولا چا زارا برد جلو ترکیب ضعیب شی دکا دولا خوی سرا یعنی نک منکا الاسلام رو لولا تو جواب مراد یعنی دا دادائی چا دا فائل دا مقدم می په نور معمولات ان د فاعل او د فعل په منځ کې را فصل په معمول سره نیولونه په معمول د فعل سره او الف لام کو معمول دے پھر نہ دای دوسری وجہ نہ پدا سره دا الہ تو کرن خالص الہ تن طرف نہ مثال نہ ولذالک ادر اصل دی وجہ نہ چتا قضا دے تقدیم دے فاعل کو او باقی معمولات فعل بن نے جازا جائز نہ ترکیب تے ذرا وا غلامہ زیدنا دا ویل جائز نہ زکا چدای نه دا و زمیر زئی ترا جدای و ازمار قبل ذکر وای کل افزم دای رتبه تن ندای مین نه دای رتبه تن زکا چو غلام کو یہ مفعول بیه دو او زئی تو یہ فاعل لای و فاعل کو مقدم دی اصل کا راجع حدادو و طول معاملات پین نو ازا رتبه مقدم دو نو اگر فعل کا غلام ہونا چو مفعول بیه دو رتبه تن ندای دا جائز بی وان تنع عن تنش لا تركيب اذا رواه غلامه زيدا ذكر اضمار قبل ذكر ذلك ظن رتبه ذكر مبير ده او فلف كيف رتبه ذكر رتبه بعد ذكر غلام ده ذكر غلام فاعل ده هذا جائز نداي ده جمهور مذهب ده افش ابن جني اي اضمار قبل ذكر لا ظن رتبه جائز ده ده بدك شير ترى نتي جزا ربه عني عدي ابن حاتم جزاء الكلاب العاليات وصل فعل ده يذ وتفربه كهو زمير عادی تر اجدای ادا مفعول به وا کښه ودی په ورس کې نو اورا جواب دا هو کشیر کې رغولې دي ای ضرورت ته شیر دی واجنه لر ته شیر دی واجنه رغولې دي او هیڅ خبره په ساعت الکلام کې دوی نه کې ضرورت نه وی غیر شیا لکه په شیر کې خو هغه جایز ته په غیر کې نه ویلای نه او زمې نه برابرې او بل دا چې می دی ادا دی چې زمير نه دی واجې تر اجدای بلکې دا مصدر دی مصدر تر اجدای جزاء ربه هو زمير و دا مصدر دی یعنی جزاء رب الجزاء عدي ابن حاتم خير في الدنيا. نبيع إذوارك بذكر النظر.